Rencor. Y... چی بو؟ من باشم، هیچ نیا. دوایی بردنکم جنی کور. زن زیگوینه داریمی. استا ایمال کیوین؟ گشونه تا کتایی درستانه که اون دمان نما او گینه لای دکتور ها دور باشا اگینه لای دکتور جینی کور کمک آرام گرا استا اگینه لای دکتور اکا نایت جوجو راموس جاری کیتل لگل مانا ناین کافی تو بیریانا کی هرو آمنیش ریمی برس فیتالیس جوجو راموز ده پینای ایمه یا خویان بکرده ایمه هرگیز اوان ما نبیز ناچه اگر اوان نبونه نما نتوانی بگینه دودخی شاخ که بله نما نتوانی اوان لپینای ایمه یا جنگان کچی ایمه نما نتوانی رزگاریم که ریمی جان جوجو راموس هرگز لیاد من ناچن اوان بدلی ایمه یاشن کچی خوب بله را کمی پشو بین پاشم چین با شهر حوله ایم کسی بدوز موا ریمی بطنها چی با شهر اگر لجلی کور به پیشانی پزیشکی با ام پارش لگل خوطا ببا نیوی بابا دکتورو اوی تری لگل خوطا حال بگره برد ویتاریز تکه کمی اک آرام بگره ریمی جان زوب رو بشار زوب گره روا جلوکور پیوستی به ارمدیدانی تو هیا کپی لگل من آمینه توا دورو کچم خیراکا باشا خیراکا ریمی پیویست جلی کورزگار که کچی خون خیراکا Mm-hmm. آرام بکره جنی کور، وا گیشتین. دی، جنی کور. دکتوری بارن، چیتی؟ مترسا، زور باشا. لکاتی کی باشا یه ناوتا؟ جنی کور، بم زوانه تاگ ابی توا، گرد لبو؟ شکر ازوله؟ بلان بیویسا با ماویگ لیره بی با چی؟ با اوی گرمایی لشی بپیومو پاشانیش به هیچ شوی نبی سرمایی بی گشتی تلای دکتور کچم جنی کور زور باشا دکتور وای ود کتی بمزوانه چاک بهتوا بله راستا کوا تل مردن رزگاره که کچم برز بیتالی جنی کور چاک بهتوا بله نمان توانی جو جورامت رزگار بکیم پارکه مامو یا به دکتورکا دکتور پیوتم ابی با ماویگ جنی کور لیره بمینه تا بله ویوت زور باشا بارد ویتالی پاره ما پینه ماو ام شالو کیو بستره بین دنیار زور سرده دوی اوی جنی کور چاک بوا اچین بو پاریس پاریس زور دور نی لیره بله بو پاریس بله اگر اوی زور سردیش بی اتوانین مایشکانی خوماند کین زور باشا کمال هاورم لوین برد بیتالی سهر خوت بوم بدن خو هیچ من آوت تنها بر خدا همالی باق دانه و آتون از جورا داویلی بردن کن لسر رگا بین برند در آدای نمیاد در بتن بینم دی بدرا گورم کات لیکم با امشو لیره بمینی نوا بفر دنیای دا پوشی وا بچه بیادن با ریمی گورم تکر لیکم برانه دره و دی دینا بچه همون بن باشم ابی لیره بمینی نوا بله پشین اگ بدوزی نوا بوی پشین کتیا بین اگر بتوانیم رویم باشتره ها او پاریسا پاریس؟ او پاریسا؟ بیرم کوتا کاتی منال بوی لسر شقه مکانی ایره توی اندوزی و تو بله، دیکیشم وی پیوتم بلام، تو بلی دیک مو باکم لیره مربیت نوا؟ نازانم، بلام به هیوامه با روژک هر ابی بیاندوزی تو کچی خون براستا، تو بلی بیان بین موا؟ بله دیکا، باکا تو بلی لمشاری ها بیگ بگینو ریمی بله اگر لم ریاش تیکم لیهات ابی بلاتو اصایی بی چون که من پیر بومو دلشم زور با پللی ایات تو پیر نیت دل زور باشا تو زور باشید بله ریمی جان اگر شتیکم بسر هاد لم شارده بدوی پیاوک دا بگره ناوی کاسپره پیاوکی زور باشا وابزانم تا استاش هر ماوه بله بسا که هشتی وامله ابه تو همیشه لگل من بی بله ابه همیشه لگل من بی تو زمان دوم اما این کمی پشوبم باشا تا امروش پریز تا لبیره بله استا زور بختورم هر لمن علیم و خولیه گشت و گذار بوم بلان پاش مردمی روزی تای خیزانم ایتر نمتوانی لم شعر دا بجیم بله او تا سپاس بو خواجار تر گرام تو پاریس تا لپال خیزانه کما بمرم راست همو جیانی من هر گران بو بلان و روشگارانی لگل توی عبسرم بردو خوشترین روشگارن دلم همو یان وکو یادگاری وان بله ریمی یان هر واحد توش با سوسترین کس بوی بو من لمجیانه یا بله پرس ویتالی سورم خوش اوی ریمی هسته کم لمجیانه یا زورم نما لوانه تو با تنهاف گی تا پاریس نه نه بی کوا گی خوزگبم توانی الگل بحات مایا با پاریسو لیو بدای که باو کد اشنا بو مایا اوه گرن نیا چون که خیزانی من هر توی کسو کارمی برس ویتالی است تو باو کی منی ریمی گیان خواهی گیان ام من الله هیچ کسی که نیه تو نبی همو ما نمرین بلان اما او ناگینه که ایتر یکتری نبینو لیکتری دا ابرین روزیتان لخوم خوشتر اویست وام زانی بمردنی او ایتر لبیرم نامینه نمزانی همیشه لدل ما اجی بله منیش که مردم لدلی توی اجیم بوی دعوات لیه کم لیادم نکی نه جیان سخته بلام گرنگ ویا پیام خومن بباشی بگینیم گرنگ ویا پیام خومن بباشی بگینیم نا برز ویتالیز برز ویتالیز تکه بجمه هلا تکه بجمه هلا برز ویتالیز برز ویتالیس، تکن لیکم، هستا ریمی من چی؟ من برز ویتالیس، چه رویا؟ برز ویتالیس ها ای تو فهمنا نود بر دوام بین برز ویتالیس تکه پیویستیم پیتا تکه بجمه هیلا ببی تو بو چو بچم ای که بخیوم کاد ای تو نود بدوی دیکو باوک تا اگرم تکاد لیکم بجم مهیلا برز ویتالیس لم دنیا دا کسم هنده تو خوش نویس تکاد لیکم بجم مهیلا بو بجید هشتم